بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي رقية تميمي بن أوس داري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم رواية مسلم. از ابی رقی تمیمی بن اوس داری رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الدین نصیحه، دین نصیحت است. قلنا لمن؟ گفتیم برای کی؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لله، اول برای راضیگی خدا، برای راضیگی خدا را به دست آوردن، ولی کتابه و برای عمل کردن به کتاب خدا، یعنی قرآن عظیم و شان، عمل کردن به قرآن، ولی رسوله و برای پیرو نمودن و پیرو شدن جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ولی ائمه المؤمنین و برای اطاعت کردن پیشوایان مسلمانان، عالمان و وارثان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، و عامتهم و خوبی و نیکی کردن به تمام مردم. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که دین نصیحت است که باید ما نصیحت کنیم، نصیحت کنیم که مردم راضیگی خدا را به دست بیارند و از سخنان خدا به مردم برسانیم و پیروی رسول الله را کنیم و مردم را از پیروی محمد و رسول الله آگاه کنیم که باید پیروی محمد و رسول الله باشند و مردم را توصیه بکنیم که پیشوایان و علما را دوست بدارند و نیکویی برای اونها بکنند و اطاعت بکنند در دایره اسلام و برای دیگر باقی مانده مسلمان ها خوبی بکنند، احسان بکنند، زیرا که دین دین نصیحت است. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.